na sababu ya kulifanya ilikuweko na hakukuwa na kizuizi, yeye akaliacha jambo hilo asilifanye kuwa ni sunna kuacha, miongoni mwa hayo ni masala al-adhanu wal-iqama fi al-idaini au fi salati al-idaini. Mtume sallallahu alayhi wasallam kutokuadhini na kutokukimu, hapa kukimiwa katika swala za Mtume sallallahu alayhi wasallam zaidi mbili zote alizoswali katika maisha yake, si Eid al-Adha wala Eid al-Fitr. Hakuna adhana, hakuna iqama, والمقتضي قائم والمقتضي لفعله قائم والمانع غير موجود. كنا انتفاء المانع حكونا كزويزي نسباب إليكوكو، لكن امتوم صلى الله عليه وسلم حكفاني ولا حكو أمريشا إفاني ولا حكفون زهيد ولا قم بحي كفاني بلياكي يي أكاكباني كلكو وشكواكي ندليلي ya kwamba kufanya ni makosa, kwa maana kwamba kufanya itakuwa ni bid'a. Kwa hiyo pale faliadhi almuadhin, alafu tutaendelea na nukta hii. Tunamalizia darasa yetu kwa kusema kwamba mfano wa pili ambao wanawachuoni wa Kiislamu wanaufanya kwamba ni mfano wa kuhisabu kwamba atarku au tarku nabii sallallahu alaihi wasallama, kuacha mtume sallallahu alaihi wasallama kufanya jambo fulani, mtume sallallahu alaihi wasallama akawa ameliacha jambo hilo, na hali ya kuwa sababu ya kulifanya jambo hilo ipo na hakuna kizuizi cha kumzuia asilifanya jambo hilo, kwamba kuwacha kwake katika hali kama hiyo tuliyoelezea kuwa ni katika kuwacha kwenyewe ni sunna mutabaa, sunnatun mutabaatun, ni sunna yenye kufuatwa, na kinyume chake inakuwa ni kinyume chake, kinyume chake inakuwa ni bid'a. Miongoni mwa mifano hiyo ni swala la al-adhan wal-iqama katika salatu al-eidain, kadhalika salatu aljanaza na nyinginezo. Ndio maana leo watu wanaposwali swala za Eid, kadhalika wanaposwali swala za janaza, swala za kuomba mvua na nyinginezo, hutasikia adhana wala hutasikia iqama. Kwa nini? Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam hakufunza, hakufanya hivyo, na sababu ya kufanya kwake ilikuweko na hakukuwa na kizuizi kilichomzuia. Kwa hiyo wakachukulia katika mlango huu kwamba chochote ambacho kitakuwa katika hali kama hii, basi kukifanya itakuwa ni uzushi katika dini. Haya ameyazungumza al-Imamu al-Hafidh ibn Rajab katika kitabu chake Fadhlu Ilmi Salaf, amesema katika ukurasa wa 31, kadhalika Ibn al-Qayyim na wengineo wameeleza. Al-Imam Shatibi katika al-Muwafaq katika kitabu chake al-I'tisam kameeleza haya masala ya at-tark. Kwa hiyo mtu kuyafunga tu kidogo sema hadha min babi at-tark la yadullu ala at-tahrim li'annahu laysa bid-dalil, li'annahu adamu ad-dalil wa adamu ad-dalil laysa bid-dalil, inakuwa kuyafunga namna hiyo, kuyazungumza maneno haya namna hiyo kwa kuyaachia ni makosa. Ilikuwa maneno lazima yafungwe. Lakini pia tunasema kwa upande mwingine kwamba lau kama mtume sallallahu alaihi wasallam ameliacha jambo liadami qiyami almuqtadi lifi'lihi, kwa kukosekana muktadha wa kulitenda jambo hilo, hakuna sababu wakati huo, sababu ya kulifanya jambo hilo halipo, haipo sababu hiyo. Sasa sawa kusema haipo, hakukuwa na sababu ya mtume sallallahu alaihi wasallam kulifanya jambo hilo, kisha sababu ile ikaje ikapatikana baada ya kufa kwake,

بهم من وراءهم عنيدا لها انبرى أنارت فبصرت الشمس الضحى بها الهدى عم في الأمصار طرا وفي القرى من المالكي صحت وذا أسد الشرى إذا ساور الشرير أردى وكسرى لقد فتت الأمعاء بل جيد باطل بجراحنا بالحق للحتف أظهر أو أظهر وخيب مرسل الجوارح آملة بها صيد أرآم الفلات التي طرى فأرآم في الفلات محمية به ومن يحمي لم يخش الضواري بل ازدرى كان دليل من الواكن بقى مشو أكلي وآلي وأصحاب كرام وتابعي بإحسانه حتى نوافي محشرة مدى نفع علم المالكي الأناس في النواحي فهاجروا مزالق وامترى وما قال ذا البرهان والعي عاره مفاهيم حيرت حوارا تجبارا ويكاندك بيتك ونشك وانبا كتابه كذي مقتبس من ذاك يعني هذا الشبل من ذاك الأسد نعم تكون من فكم يشوني بارك الله فينا وفيكم الله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت